أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا ذرہ برابر بھی مالک ہو. اگر اللہ چاہیں ہلاک کر دی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمینوں میں ہیں ساروں کو تو یہ کیا کر سکتے ہیں, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے جیسے پیدا کرنا چاہے تو پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بات اس سے پہلے اہل کتاب کے نقض عہد کی چلی تھی کہ نقض عہد کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا, پھر دو دن تین دن سے مسلمانوں کے خطاب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور کتاب کا تعارف کرایا کہ مسلمان بھی اگر عہد کے مطابق ہوں تو ان پر اللہ کی رحمت فضل و کرم آئے گا, اور یہ بھی اپنے نبی کی اور کتاب کی اتباع چھوڑ جائیں تو ان پر بھی عذاب اور اسی طرح رسوائی آئے گی. پھر آج کی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کر رہے ہیں کہ جو وہ تثلیث کے قائل ہیں, شرک کرتے ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ کوئی اپنے مذہب کے اوپر صحیح بھی تھا اپنے اپنے دور میں, عیسائی ہو یا یہودی ہو, جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا پہلی شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں. اگر اہل کتاب اپنی اپنی کتابوں پر صحیح بھی پیروکار تھے تو ان کی وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے, اب آخری نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اور آخری کتاب کے مطابق ایمان و عقیدہ اور رہن سہن سب بنانا لازمی ہو گیا. اگر وہ صحیح بھی تھے اپنی کتاب پر تب بھی وہ منسوخ ہو گئی, لیکن ایسا نہیں, وہ تو تحریف کر چکے تھے. دوسری بات کہ یہ لوگ اپنے اپنے دور میں اپنے عقیدے کے اندر عبادت یا فروعی مسائل میں نہیں, اپنے اپنے دور میں یہودی یا عیسائی قبل الاسلام اپنے اپنے دور میں اپنے عقیدوں میں ہی تحریف کر دی تھی, اعمال میں, عبادات میں, معاشرت میں کمزوری ہونا یا اس میں اختلاف کرنا یہ ثانوی بات ہے, اصل عقیدہ ہے. اور یہ قبل الاسلام اپنی کتاب کے اپنے نبی کے ہدایت کے مطابق عقیدے پہ نہیں تھے جس پر یہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دور میں ہی قبل الاسلام یہ کہنے لگے کہ اللہ تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے نا, اس کے علاوہ تو اللہ نہیں. یہ ایک گروہ جو عیسیٰ کو بعین ہی اللہ ہی مانتے تھے, یہ ایک گروہ تھا عیسائیوں کا. اس کو میں پرسوں کے سبق میں بتا چکا ہوں, اس کو یعقوبیہ, ایک فرقہ یعقوب اس کا موجد تھا, یعقوبیہ کہتے ہیں. یہ حلول کے قائل ہیں, اور یہ بہت اہم علمی ایک بات ہے. جو فرقہ اس وقت سے لے کر بعد تک بھی حلول وجود باری تعالیٰ کا قائل ہے وہ فرقہ گمراہ ہے اور کافر ہے. زمانہ اسلام کے بعد بھی ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا ہے جو حلول کا قائل ہوا. اس پر لمبی بات, بہت سارے واقعات, وہ ساری باتیں, مختصر یہ کہ حلول کا عقیدہ ہے کیا. ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو عرش پر کما ہوا جل افروز ہیں, کما ہوا شانہ, وہ اپنے وجود کو, وجود باسعود کو کسی چیز میں منتقل کر سکتے ہیں, حبوب ہو کر آ جاتے ہیں اس میں. وہ شخص بظاہر تو انسان ہوتا ہے یا کوئی چیز بھی ہو, لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہوتا ہے. جب مریم کا کوئی شوہر نہیں اور مریم کا بیٹا پیدا ہو گیا عیسیٰ, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک جماعت, اس کا نظریہ یہ بنا کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, بس یہ اس پوزیشن میں حلول ہو کر یہاں آ گئے. اس فرقے کا نام یعقوب یہ ہے. ایک دوسرا ہے جو ان اللہ ثالث و ثلاثہ کہتا ہے, عیسائیوں کا ایک فرقہ جو چھٹے پارے کے آخر میں آئے گا اس کا تذکرہ. وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ, مریم اور اللہ, یہ تین مل کر اللہ ہیں. ان اللہ ثالث و ثلاثہ, جو اللہ ہے وہ ثلث ہے, پھر ثلث مریم ہے, پھر ثلث عیسیٰ ہے, تین مل کر پھر اللہ ہے. ایک فرقہ ہے ان کا جو کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ نے اس کو اختیار سپرد کیے ہیں. اس فرقے کا نام نستوریہ ہے, وہ نستور ان کا بڑا تھا, اس نے یہ ایجاد کیا. یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں اور کافر ہیں. حلول کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں کہ مختصر سی بات, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو عرش پر کما ہوا شان و جلوہ فوز ہیں, اس کا حاضر ناظر ہونا, ہر جگہ موجود ہونا, یہ تو سب کا عقیدہ ہے اور اللہ یہی عقیدہ ہے اصل توحید کا. لیکن اللہ کی ذات ہی اپنے واجب الوجود ہونے کے ساتھ کسی چیز میں حلول کر کے آ جاتا ہے. بظاہر وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو, لیکن حقیقت میں اس کا حکم وہ اللہ ہوتا ہے. لہذا اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے, اس کو فلاں کرنا چاہیے, وہ اللہ ہی تو ہے. یہ فرقہ اب بھی موجود ہے. جو روافض کا بگڑا ہوا ایک شعبہ ہے جس کو آغا خانی کہتے ہیں, جس کا آپ وہ کلمہ فلان کا بڑا ہے, جو پاکستان میں کچھ کراچی کے اندر آباد ہیں, کوئی قدر کا ادھر بھی ہیں, اور ایک معقول تعداد ان کی گلگت کے اندر جو ڈاکٹروں پر ہے, جس کو آغا خانی کہتے ہیں, اسماعیلی بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے, الامان والحفیظ الیاز باللہ نقل کفر کفر نہ باشد, کہ دنیا میں پہلے تو وہ عیسیٰ ہے, جو وہ تو پہلی بات ہو گئی, دنیا میں اسلام کے بعد اللہ حضور کر کے محمد میں آئے, محمد اللہ ہی تھا الیاز باللہ. پھر آپ کے چلے جانے کے بعد وہ اللہ جو حلول ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے بظاہر آپ کے, وہ حلول ہو کر پھر علی میں آئے رضی اللہ عنہ, پھر علی دنیا سے گئے, حسین میں آئے, حسین دنیا سے گئے, زین العابدین میں آئے, فلاں ہوا فلاں ہوا. اب یہ چودہواں امام ہے, یہ جو کریم آغا ہے, کہ یہ حلول نقل بعد نقل, یہ وہ مرتے نہیں ہیں, وہ روپوش ہو جاتے ہیں, وہ اللہ ہوتا ہے. یہ اب حلول ہو کر یہ کریم آغا کے اندر اللہ کی روح یا اللہ ہے, اس کی رعایا بات کی جائے, اور عجیب ان کا تماشا ہوتا ہے. یہ حلول کا عقیدہ ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے, عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ بظاہر عیسیٰ تھے حقیقت میں اللہ. اس پر تفصیلی بات سید علی حجیری رحمہ اللہ تعالی جو لاہور میں جو مدفون ہے بزرگ, انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب, مشہور کتاب ہے ان کی, اور ان کی کتاب ہو مطلب ہے فارسی میں, اردو میں بھی ترجمہ ہوا, فلاں سندھی میں بھی ہوا, اس طرح انہوں نے کشف المحجوب کے اندر صوفیاء کے 12 فرقوں کا ذکر کیا ہے. صوفیاء اللہ اللہ کرنے والے نیک لوگ, 12 کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اوپر والے 10 جو ہیں یہ حق پر ہیں, یہ ٹھیک ہے, نیچے والے 2 گروہ جو اللہ کے واجب الوجود اور واحد الوجود ہونے کے حلول کے قائل ہیں, کہ اللہ منتقل ہو کر دنیا میں کسی کے اندر آ جاتا ہے, یہ دونوں صوفیاء کے گروہ یہ کافر ہیں اور گمراہ. علامہ سید علی حجیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے, یہ حلول کا عقیدہ. اصل بات یہ ہے, صوفی جو اللہ اللہ کرنے والا بزرگ پیر, اگر علم دین سے ناواقف ہو تو گمراہی کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے. اب بہت ساری شیطانوں کی یلغار سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ محفوظ رہے, تو محفوظ اللہ کے فضل سے ہونے کے ساتھ ان کے پاس اللہ نے علم دین کی دولت بھی انہیں عطا کی تھی کہ جب انہیں ایسا کوئی حملہ ہوتا تھا تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتے تھے کہ جب نبی نماز سے مستثنا نہیں ہے, روزے سے مستثنا نہیں, تو میں کیسے مستثنا ہوں. جو صوفی اللہ اللہ کرنے والا خانقاہ کار گوشہ نشین درویش, اگر وہ علم سے واقف نہ ہو, علم شریعت کو نہ جانتا ہو, صرف اللہ اللہ کرنے والا ہو اور کسی رہبر کو اس نے اور مرشد کو صحیح نیک کو نہیں پکڑا ہوا, تو کبھی اندیشہ ہوتا ہے ایسے صوفی کے گمراہ ہو جانے کا. تو وہ اصل میں ہر چیز کا ایک خاص اثر ہے, ہر نیکی کا خاص اثر ہے. آپ نے بہت سنا ہے کہ جو تہجد یا نماز زیادہ پڑھنے والے ہیں آخرت میں ان کا یوں اثر ہوگا, جو ذکر کرنے والے ہیں ان کو یوں نمایاں ہوگا, جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کے ساتھ خاص اثر اللہ رب العزت کی برکت کا, اللہ کی طرف سے رحمت کا, فضل کا, ہر آیت کے ساتھ مخصوص تعلق ہے. جو شخص جو آیت قرآن مجید کی زیادہ پڑھتا ہے اس پر وہ خاص اثر پھر زیادہ آتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے, سورۃ یاسین میں یہ خوبی ہے فلاں. ایک شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے, اس کا پھر ایک خاص اثر ہے جو من جانے باللہ ہے, وہ اس خاص مقام کے بعد اس کو وہ اثر اس پر آئے گا. کوئی شخص تلاوت زیادہ کرتا ہے نا, تلاوت کے بعد خود بخود اس کے اوپر ایک اثر آئے گا, نیکی کا ہی اثر ہوگا. لیکن اس مقام, یہ وہ مقام ہے خطرے کا کہ جس سے صوفی گمراہ ہو جاتا ہے. اگر عالم ہے نا اور کثرت ذکر ہے, یہ ضروری دین سے واقف ہے, کثرت تلاوت ہے, ضروری دین سے واقف ہے, کثرت نماز ہے, جب اس کو وہ مقام مل جانے باللہ عطا ہوگا جس کو ولایت کا مقام کہتے ہیں, قرب الہی کا مقام کہتے ہیں, اگر وہ کچھ دین کی سمجھ رکھتا ہوگا گمراہ نہیں ہوگا, وہ سمجھ جائے گا اور اس کو وہ کشفی سمجھے گا, اس کو وہ کرامت ہی سمجھے گا, اس کو وہ الہام ہی سمجھے گا. لیکن اگر جہل ہوگا تو اس کو وہی سمجھے گا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے جوں آپ نے بات ہے سنے نا مجھے جی صبح کے ٹائم اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو گیا تو یہ کام یوں کر دو, یہ وہ سمجھ نہیں سکا. اگر وہ بالفرض اس کو وہ مقام حاصل تھا, وہ اس میں صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکا. تو نیکی, ہر نیکی کا خاص اثر ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کے ساتھ ہزاروں فرشتے متعلق ہیں اور اس کا وہ اثر ہوتا ہے, ہزاروں انوار و برکات ہر آیت کے ساتھ متعلق ہیں اور ان کا پھر وہ اثر ہوتا ہے. جب یہ شخص جانتا ہوگا وہ اثر اس پر جب آئے گا, یہ سمجھ جائے گا اور گمراہ نہیں ہوگا, اور اس کو کشف اور کرامت اور الہام اور اللہ کا فضل یہ اس حد تک وہ رکھے گا اپنے آپ کو کوئی خاص دعویٰ کر کے, تو وہ یوں نہیں ہو جائے گا. علامہ صاحب نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لکھا ہے کہ لوگ منصور الحلاج کو بھی غلط کہنے لگے, ایسی بات نہیں تھی. منصور الحلاج نے ایک مقام تصوف و ریاضت اور قرب الہی کے اس مقام پہ وہ تھے, وہ خود اپنے آپ کو سمجھ چکے تھے, لیکن وہ بادشاہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا تھا. اس کی زہری وجدانیات جو اس کے جو مشیر تھے, انہوں نے کہا کہ خیر تمہاری اسی میں ہے کہ منصور کو قتل کر دو پھر تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. تو بادشاہوں کا دین ایمان تو وغیرہ علم اور اس کی وہ تقویٰ یا مقام معرفت تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بادشاہوں کو اس زمانے میں تھوڑا بہتر تھا, تو اب تو بالکل فارغ ہیں. بات یہ ہے جو کرنے کی کہ جو نیکی کرنے والا شخص ہے مقام تقرب پر جب وہ آتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ جب بنتا ہے, تو وہ کشف و کرامت اور وہ کچھ چیزیں اس پر آتی ہیں, اس پر وہ بڑی بات ہے یہ. لیکن جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اب ہر کچھ نہیں ہو چکا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر فضل آیا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیٹے کی بارات تھی اور وہ بار تیاری اور بارات بھی آ گئی اور وہ سب کچھ وہ تیاری ہو گئی, اب جانے لگ گئے اور یہ وہاں سے واپس آ گئے. اس وقت گھوڑوں پر اور اونٹوں پر جانے کا نظام تھا, یہ واپس آ گئے اور واپس آ کر گھر میں کچھ چیزیں دیکھنے لگ گئے. بیگم صاحب آئی کہ ادھر سارے تیار ہیں, آپ نے جانا ہے تو ادھر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بتانا کسی کو نہیں, مجھے جو اپنے ذکر و اذکار میں جو وہ ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے, تو گھر میں کفن دفن کی وہ کفن کی تلاش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے آپ بے وقوف ہو, وہ تو باہر برات کے اوپر اس کا آج نکاح ہے, ادھر جا رہا ہے. بہرحال تھوڑی دیر ہوئی وہ جیسے اوپر چڑھنے لگا وہ گر گیا اور اس کے منکا ٹوٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا. تو اب یہ بزرگ عالم دین ہونے, عالم دین بھی تھے بزرگ ہونے کے ساتھ, تو وہ سمجھ گیا یہ بات کہ یہ کش ہے. بات ہو رہی تھی اس دن کہ بعض اہل کتاب عیسائیوں کا یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے یا تثلیث کے قائل ہیں حلول کے قائل ہیں جس پر تفصیلی بات ہو گئی کہ موجودہ فرقوں میں بھی فرقہ ایک ایسا ہے جو اس کفری عقیدے کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلول کر کے یوں یوں آتے آتے اب آغا خان کے اندر ہیں جسی وجہ سے یہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں اس کے نام پر نظرانے دیتے ہیں پتنے کیا سے کیا غلط عقائد ہیں بچیاں وقف کر دیتے ہیں اس عقیدے کا قرآن مجید نے رد کیا ہے کہ حلول کا کوئی عقیدہ نہیں جو میں نے سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ بعض صوفیاء میں بھی یہ عقیدہ آ گیا حلول کا اس پر تفصیلی بات ہو گئی کہ کیوں صوفی گمراہ ہوتا ہے جب اس کے پاس علم نہ ہو تو کشف اور الہام ان چیزوں میں وہ فرق نہیں کر سکتا وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہو جو سریا والے مقام کے اوپر پہنچ گیا جیسے عام شخص تکبر اور خودی میں فرق نہیں کر سکتا اب فرض کرو ایک عالم بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو اس نے مطلب ایسے ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ اپنے ایک ترتیب میں تھا ایسے لگتا ہے جیسے صحیح ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بظاہر اچھا اور ایسی ایک دنیا دار شخص کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کوئی رخ ہی نہیں رکھا کوئی ٹائم ہی نہیں دیا وغیرہ اب ایک بزرگ کے اندر جو یہ بات ہے جس کو استغنا کہا کیا اس نے یہ خودی ہے اور ایک عام دنیا دار شخص جس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اس نے بے اعتنائی کی ہے وہ تکبر ہے لیکن ایک عام شخص وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس عالم سے ملاقات کی تو یہ بھی بے پرواہ سا ہے اس بندے دنیا دار سے ملاقات کی تو وہ بھی بے پرواہ سا ہے لگتا ہے یہ بھی متکبر ہی ہے مولوی صاحب اور وہ بھی متکبر ہی ہے تکبر اور خودی میں عام شخص فرق نہیں کر سکتا خودی ہوتا ہے اللہ کے اپنے فیصلوں میں وہ بس راضی ہے وہ دکھ میں ہے سکھ میں ہے غربت میں ہے کھانا ہے یا نہیں ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس کی حالت کسی کے سامنے کوئی واضح نہیں ہے بس وہ خفیہ ہے لوگ اس کو مالدار سمجھ رہے ہیں یہ سوال کرنا اپنے اس شرمندگی کی وجہ سے عیب سمجھ رہا ہے ایسے ہی جو عالم اور غیر عالم دو صوفی ہوتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تلاوت میں ذکر و اذکار میں گوشہ نشینی میں وقت گزارا ہے ان دونوں کو ایک مدت کے بعد ایک مقام ملتا ہے تو عالم فرق محسوس کرتا ہے یہ کشف ہے یا الہام ہے یا کیا ہے اور ایک جاہل صوفی جو ہوتا ہے خطرہ ہے اس کے گمراہ ہونے کا کہ وہ کشف و الہام کو کچھ اور ہی مثلاً بعض دفعہ کشف و الہام سے کل کی بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے یا کل کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کل کوئی موت آنے والی ہے من جانب اللہ ایک چیز ایک شخص کو اشارہ ہو گیا ایسے اب جو عالم ہے نا وہ اس کو اپنے حالت میں رکھے گا اور کوئی مناسب موقع پر کسی کو یہ بات اندازتاً یوں گول مول طریقے سے بتا دے گا لیکن جو غیر عالم صوفی ہے بس وہ یوں ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ من جانب اللہ کے کچھ کام مجھے عطا ہو گئے ہیں میں بھی اب یہ چیز سمجھتا ہوں جس سے گمراہی ہو جاتی ہے اس عقیدے کا کشف المحجوب میں بزرگوں نے تردید کی کہ دو گروہ صوفیوں کے گمراہ ہو گئے حلول کا عقیدہ یا صوفیوں میں جن میں اس بات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے درمیان آ کے تو یوں کر دیتے ہیں اور فلاں کر دیتے ہیں یہ کفر ہے اور شرک ہے فرمایا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ تعالیٰ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں اللہ کا دنیا میں ظہور ہوا اور پھر چلے گئے فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جمیعا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے مقابلے میں کون مالک ہے کہ اس فیصلے کو رد کر سکتا ہے بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہی تھا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی رہنا مشکل کر دیا تھا اور یہ پکارتے تھے اپنے بیان باز و نصیحت میں جس کو قرآن مجید کے 28 پارے میں ذکر کیا ہے کہ من انصاری اللہ کوئی ہے جو میری مدد کرے کہ یہ یہودی لوگ میرے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس حد تک انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کی کہ لعاذ باللہ کہ یہ ولد الزنا ہے اور اس کی ماں یوں ہے اور یہ فلاں ہے. اگر یہ اللہ تھا بقول ان کے تو پھر اتنا کچھ یہ برداشت ہوتا رہا اور یہ یوں ہوتا رہا. پھر ان کی ماں پر موت آئی, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو خود دفنایا, جنازہ ہوا, سارے وہ لوگ شریک ہوئے. تو پھر ایک شخص جہاں سے پیدا ہوا وہ کیسا, وہ جو ان کا عقیدہ کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے یہ رد ہوا. جو اور پریشانیاں اور دکھ آئے جو فیصلہ ہوتا رہا, بالفرض قرآن نے یہ بات کی اگر یہ اللہ تھے تو پھر یہ اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی نا یہ باتیں. جیسے اللہ کہ کوئی عیب اللہ کے لیے نہیں, اللہ الصمد ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اس پر کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس عقیدے کی رات کی کہ یہ انبیاء اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں, یہ اللہ نہیں ہوتے, اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے اور اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو فرما دیجئے نبی کہ اللہ کی کسی فیصلے کے مقابلے میں کسی چیز میں کوئی شخص مالک ہو سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک العصی ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ, اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو یا دنیا کے اور لوگوں کو جو اللہ ہلاک کرتے ہیں کر دیں گے, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے سے کون روک سکتا ہے؟ یہی دعا ہے جو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ جسے تو دے کوئی روک نہیں سکتا, جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا, اور تو ہی بزرگی والا ہے, تیرے مقابلے میں کوئی بزرگی اور بڑھائی اور بلند بالا نہیں. تو سب اللہ کے قبضے میں ہے, اسی عقیدے کو بیان کیا, وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, وما بینہما, اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. زمین و آسمان سے مراد یہ زمین و آسمان خود بھی ہیں, پھر زمین و آسمان پر جو مخلوق آباد ہے وہ ساری مخلوق بھی اسی میں داخل ہے, وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے. وما بینہما میں اس چیز کی ترتیب کر دی. رہی یہ بات, قرآن مجید نے کئی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ملکیت بتانے کے لیے زمین و آسمان کا زیادہ حوالہ دیا ہے, وللہ ملک السماوات والارض, کئی مقام پر, بعض رکوع میں تو ایک رکوع میں کئی کئی دفعہ آیا وللہ ملک السماوات والارض, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ملکیت تخلیق بتانے کے لیے زمین و آسمان کی مثال زیادہ دی ہے. زمین و آسمان کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے مابین یعنی زمین پر جو نظام ہے, یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں خلیفہ دنیا میں پیدا کر رہا ہوں اور وہ نظام کو چلائیں گے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خلیفہ ہیں اور نظام چلاتے ہیں, حکومت کا بھی, عقیدے کا بھی, معاشرت کا بھی, ساری ترتیب. یہی بات کہ بعض ظاہری بادشاہت دنیا میں کسی کو بھی عطا ہو جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ نظام چلا رہا ہوتا ہے. ان نظاموں کی مثال اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے اتنی نہیں دی ہے مالک الملک توت الملکہ میں, لیکن زمین و آسمان کی مثال اپنی ملکیت اور قدرت تخلیق کو بتانے کے لیے زیادہ دی ہے کہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے اس میں انسانیت کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے, نہ جنوں کا نہ انسانوں کا, اور فرشتے تو مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ ڈیوٹی اپنی ادا کر رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے آسمان کی وسعت, مسافت, پمیش, اونچائی جو بھی ہے وہی ہے, اس پر جو سورج کے چلنے کا نظام ہے جو ہے وہی ہے, ستاروں کی جو گنتی ہے یا جو ان کی روشنی کا نظام ہے وہ وہی ہے, چاند کا جو نظام ہے اس وقت بھی یسالون کان الاہلا, وہ سوال کرنے لگے کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, فرما دیجئے کل ہی مواقید للناس والحج, یہ کچھ گنتی کے لیے اس سے مسائل متعلق ہوتے ہیں. جو زمین و آسمان کا یہ والا نظام ہے, یہ سورج کا چلنے کا, آسمان کا, بارشوں کا, ستاروں کا, یہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے عارضی طور پر بھی نہیں کیا, اور جو کیا ہے وہ ہے تھوڑا بہت, وہ بھی اللہ جب چاہیں تو لے لیتے ہیں. سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو دوستو, ان ترقی یافتہ ممالک نے کہ جن کے پیسوں کا اتنا وزن ہے کہ دنیا کو خرید سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے موسمی نظام کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے, کہ اوسلو کے قریب جو ممالک کہ چھ چھ مہینے دن اور رات, اور پھر وہ مصنوعی رات انہوں نے بنانی ہے, پھر دنوں کا نظام رات میں کرنا ہے, پھر ڈپٹیاں, کتنا مشکل نظام ہے. یہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے, باقی تو یہ سب کچھ اپنی مشینری کو گھما پھرا رہے ہیں نا, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہوتی تو خام خواہ یہ اپنے علاقوں کے موسمی نظام کو تو ٹھیک کر لیتے. ایشیا کے اوپر ان کی ہر وقت بھیڑیا کی طرح نظریں کیوں ہیں براعظم ایشیا کے اوپر؟ وہ اس لیے ہیں کہ اللہ پاک نے اس خطے ارض کو چاروں موسموں کے ساتھ نوازا ہے, ہر طرح میوجات سے نوازا ہے, غلات سے نوازا ہے, برفوں سے, اس کے ندی نالے اور دریاؤں سے, اور دنیا میں اس طرح کا نظام پورا سعودی حکومت ہے. دیکھو وہ ایک جنوب ایشیا تھوڑا سا حصہ اس کے ساتھ ایشیا لگ رہا ہے, جو آگے افریقہ ہے اس کا ایک دریا بھی نہیں ہے, صحرائی سے ہیں, اور دنیا کے کئی ملک ٹھنڈی ٹھنڈ ہے وہاں پر. تو اگر زمین و آسمان کے سسٹم یا موسمی لحاظ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قبضے میں قدرت میں ہوتا تو پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنا نظام یہ ٹھیک کر لیتے. اس لیے اللہ نے اپنی ملکیت, اپنی قدرت, اپنی تخلیق کی مثال اکثر قرآن مجید میں زمین و آسمان کے ساتھ دی, وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان, وما بینہما, اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اسی کے قبضے. اب انسانیت کی طرف ہے کہ تھوڑا سا تو نظام کیا ہے لیکن صحت و سکون اللہ کے قبضے میں ہے, موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے, کالا گورا ہونا اللہ کے قبضے میں ہے, قد چھوٹا بڑا ہونا اللہ کے قبضے میں ہے, خاندان کا اونچا قریب ہونا اللہ کے قبضے میں ہے. بے شک صاحب جتنی جدت کر لے, جتنی ترقی کر لے, کسی کالے کو گورا بنانا چاہے نہیں بنا سکتی, کسی گورے کو کالا, کالے کو گورا, کسی بڑے کو چھوٹا, چھوٹے کو بڑا, ضعیف کو کبھی کبھی کو ضعیف نہیں کر سکتے. یہ ہے وہاں بینہما میں اللہ کی قدرت, اور یہی بات بارش کے نظام کے ساتھ بھی ہے اور موسم کے لحاظ سے بھی ہے کہ انسان چاہے کہ آپ سردی سے تنگ ہو گئے ہیں, گرمی آ جائے تو نہیں, ناممکن. مصنوعی آلات بھی عارضی تھوڑی دیر یا تھوڑی جگہ کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اللہ کو سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں, کتابیں اور علم نہیں پڑا ہوا, عربی نہیں سمجھ میں آتی, تو اللہ نے نظر تو دی ہے نا, زمین کو دیکھ سکتے ہو, آسمان کو دیکھ سکتے ہو, وہ سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھ سکتے ہو, اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے یہ اسی کی ہی ملکیت اور اسی کے قبضے میں ہے. عارضی طور پر بھی یہ نظام چلانے کے لیے کسی کو نہیں دیا, لوگوں نے اس میں تحقیق کی کہ یہ فلانی تاریخ کو فلانے برج سے سورج گزرتا ہے, فلانی تاریخ کو فلانے راستے سے چاند گزرتا ہے, والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, لیکن چلانے والا وہی ہے, کسی کا اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی بس نہیں ہے. قرآن مجید نے قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ, کہ پوری رات اگر کر دیں تو دن کون لا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, یخلق ما یشاء, جس کو جیسے چاہتا ہے, عیسی علیہ السلام کو ایسے چاہا اور آدم علیہ السلام کو جیسے چاہا, ہوا کو جیسے چاہا اور انسانیت کو جیسے چاہا اللہ نے پیدا کرنا, ایسے اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. صدق الله العظيم. اور یہودی اور عیسائی یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, اے نبی آپ فرما دیں فلم یعذبکم بذنوبکم, پھر تمہیں اللہ تمہارے گناہ کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں, بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی ایک انسان ہو اللہ کے مخلوق میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ مغفرت کرے گا جس کی چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر, اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. بات ہو رہی تھی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے وغیرہ. اس عقیدے کا رد قرآن مجید نے کیا. آج کی اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ دونوں کے مشترکہ ایک عقیدے کا رد ہے. یہ جو ابھی تلاوت کی ہے اس کا خاص ایک واقعہ شان نزول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے کچھ یہودی آئے. بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ان کو بلایا, بعض کہتے ہیں خود ملنے کے لیے آئے نعمان بن حی اور ان کے ساتھ کچھ اور مدینہ طیبہ میں. آپ نے ان کو دعوت اسلام دی اور یہ بتایا ہے کہ تمہارا مذہب اپنے اپنے دور میں تھا, وہ منسوخ ہو گیا ہے, اب آخری شریعت آئی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض ہوگا, تم کافر قرار پاؤ گے اور سخت وعید اور ناراضگی اور عذاب کے مستحق بنو گے. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے یا ہم پر عذاب آئے گا, ہم تو اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے ہیں, بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه. اے نبی آپ کے پاس یہ یہودی اور عیسائی جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. تم اللہ کی اولاد میں سے نہیں ہو, اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے اور تمہارا تو ایک سلسلہ ہے نسب, اس سے تم پیدا ہوئے ہو, موت آتی ہے, پیدائش ہوتی ہے, وہ تو وہ ہے کہ نہ اس کی پیدائش ہوئی ہے نہ اس پر پھر موت آئے گی, تم اس کی اولاد میں سے کیسے ہو بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ہو. یہ مفہوم جو یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے, کئی اور مقام پر بھی یہود و نصارہ کے اس طرح کی باتوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. مثلا ایک جگہ پہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا, کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا, بس لن تمسنا النار الا اياما معدودا بالفرض اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں بھی ڈالا تو ہم چند دن ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر نکال دیں گے. وہ چند دن وہ مراد لیتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے تھے تو پیچھے ان کو سامری نے جو سبق پڑھا کر وہ بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا تھا, تو وہ ان سے غلطی ہو گئی, وہ چند دن ہم جہنم میں جائیں گے باقی نہیں. دوسرے ایک مقام پر فرماتے تھے, یہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو یوں کہتے تھے کہ لن تمسن النار, نہیں قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى, کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر جنت میں جائیں گے صرف یہودی یا عیسائی. یہ عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے. اور اپنے آپ کو اس آیت میں جو بتایا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤه, چنانچہ ایک اور جگہ پہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اکٹھا عقیدے کا ذکر ہوا, وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, کہ یہودی کہتے ہیں ہم حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم پھر اس میں سے ہیں تو پھر اللہ کی اولاد میں سے ہیں ہم. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ہم عیسیٰ کے متعلق ہیں, تو لہذا ہم بھی گویا کہ اللہ والے, اللہ کے برگزیدہ, اللہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ جب یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اپنے آخری شریعت کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی اور ان کو دعوت قبول نہ کرنے پر عذاب سے جب ڈرایا تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں عذاب سے کیسے ڈراتے ہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤه, کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں, ہمیں اللہ عذاب نہیں دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ ابناء اللہ سے یہ مراد لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس طرح ہی شفیق ہیں جیسے کہ باپ اولاد کے اوپر ہوتا ہے, ابناء اللہ سے یہ مراد لیتے تھے. بعد میں لکھا ہے ابناء اللہ سے مراد یہ لیتے تھے کہ جیسے کہ یہودیوں کا عقیدہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کے گروہ والے ہیں, ہم بھی گویا کہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو لہذا عزیر اللہ کے بیٹے, وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس پر بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے, وہ چونکہ 100 سال اللہ نے ان کو سلا دیا ایک حکمت کے تحت, پھر اس کے بعد ان کو جگایا, تو جب وہ فلسطین میں جا کر انہوں نے تورات کتاب سنائی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں, انہوں نے کہا میں عزیر ہوں. کہا عزیر تو دنیا سے چلے گئے تھے, آپ کیسے عزیر ہیں, اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سنائے. انہوں نے پوری سنائی تو کہنے لگے ہاں پھر یہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں. یہ واقعہ قرآن مجید نے تیسرے پارے کے اندر بیان کیا, وَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, تو اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. بارہ میں لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی ابناء اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, یہ یوں کہتے تھے کہ اصل میں تو یہ احباء اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے یہود مذہب, یہ جو یہودی گروہ ہے, تورات کا جو علم جن کو دیا تھا ان کو ان کی عبرانی زبان میں حبر کہتے ہیں. یہودیوں کے ماہر عالم کو اور عیسائیوں کے ماہر عالم کو حبر کہتے ہیں اس زبان میں, عبرانی زبان میں اس کی جمع احبار ہے. تو یہ احبار اللہ تھے, احبار نے تحریف کر کے انہوں نے ابناء اللہ بنا دیا, تو پھر یوں ہی منسوخ کرنے لگے کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں. فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم, اگر اللہ کی اولاد میں سے تھے تو پھر تم اسی طرح کے کام کرتے, پھر تمہیں عذاب نہ آتا, مختلف عذاب آئے, کبھی ان کے چہرے مسخر کر دیے گئے, کبھی قتل کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ پہاڑ کے اوپر ان کو چڑھا دو جو ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, پھر آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں. جو بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے ان کی توبہ یوں پہلے پارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے کبھی شکلیں ان کی بدل گئیں, کبھی جلاوطنی کا حکم نازل ہوا, تو پھر اگر تم اللہ کی اولاد میں سے تھے تو یہ اتنے بڑے عذاب تمہارے اوپر کیوں ہیں. فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم ایک بشر ہو اس میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے, مخلوق ان میں سے تم بھی ایک مخلوق ہو. اور سوچنا یہ ہے کہ کس طریقے سے تم دنیا میں آئے, تمہارے اولاد ہے, تمہارے تناسل کا سلسلہ ہے اور تمام ضروریات زندگی تمہارے ساتھ متعلق ہیں, ابنا اللہ کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص میں اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کسی کی اولاد نہیں ہوں, نہ میری کوئی اولاد ہے, میں بے نیاز ہوں. لم یلد ولم یولد ہے اس کا تعارف, تو یہ بہت بڑا شرک اور کفر ہے کہ اللہ کی طرح اولاد کی نسبت کرنا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اللہ کے لڑکے ہیں, یہ بہت بڑا شرک جلی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا رد کیا جو یہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا بالفرض والمحال, اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو چند دن رہیں گے جو بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اس کا رد کیا نا, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یوں گنتی نہیں بیان کر دی کہ فلاں کو چند دن رکھنا ہے فلاں کو نہیں رکھنا ہے, بس جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن معاف کس کو کرے گا, اس کا قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ جو حالت شرک میں دنیا سے چلا گیا اور اپنے شرک سے معافی نہیں کی, عقیدہ صحیح نہیں کیا, یوں ہی کبھی پیغمبروں کو مشکل کشا مانتا رہا, اللہ کا بیٹا کہتا رہا, کبھی کسی اور کو, تو مشرک کو آخرت میں معافی نہیں ہوگی. ہاں اس کے علاوہ یغفر لمن یشاء, اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے اللہ چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. تو یوں کہنا کہ ہمیں معافی ہے اور ہم جنتی ہیں جیسے دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے بتایا, یہ کہتے ہیں قالو لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى کہ جنت میں کوئی جنت کا مستحق نہیں بس یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے تو یہ بھی غلط نظریہ اللہ کی طرف منسوخ کیا ہے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ چاہتا ہے چاہے گا جسے معاف کر دے گا یعنی شرک کے بغیر جو دنیا سے چلا گیا اور اس کے کچھ گناہ ہوں گے پھر حدیث کے اندر مختلف باتیں ہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ قادر ہے اس پر حاکم ہے کہ اسے بغیر کسی وجہ کے معاف کر دے یا بعض دفعہ کسی کی سفارش سے معافی ہو جائے گی یا بعض دفعہ وہ گناہگار جو صحیح العقیدہ دنیا سے گیا ہے ان کو چند دن چند سال چند مہینے اس گناہ کی سزا حاصل کرنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس کے پاس کامل ایمان ہے وہ ہمیشہ رہے گا جنت میں لیکن اگر اس کے اعمال بد والے گئے ہیں اور اعمال صالح کم ہیں تو ممکن ہے اس کو سزا اور ممکن ہے کسی کی سفارش سے اللہ کے اذن سے وہ اس کی معافی بھی ہو جائے یا اللہ خود معاف کر دیں یا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا اور جس کے لیے چاہے اسے عذاب دے گا یہ کہنا کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے یا اگر جہنم میں گئے تو چند دن یہ بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرنا ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان وما بینہما جو کچھ اس کے اندر ہے ملکیت مملوک ابنوت سے منافی ہے یعنی مملوک ہونا بیٹا ہونے سے منافی ہے بیٹا مملوک نہیں ہوتا بیٹا تو شریک کار ہوتا ہے اس لیے تو اس میں وراثت میں سب سے زیادہ بڑا حصہ ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر مملوک کیسے ہو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور زمین و آسمان سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مملوک ہے اللہ کی ملکیت میں ہے اور اس پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے جسے چاہے جب چاہے پیدا کرتا ہے جب چاہے اسے وفات دیتا ہے جب چاہے اسے صحت سے رکھتا ہے جب چاہے اسے بیماری دیتا ہے اور جب چاہے جسے چاہے جتنی عزت دیتا ہے یا ذلت کے ساتھ رکھتا ہے اگر تم بیٹے تھے تو ہمیشہ عزت کے ساتھ ہی رہتے چلا وطنی کیوں نصیب ہوئی ہے فلاں فلاں جگہ سے وہاں نکلے مس کیوں ہوئے اتنے اتنے عذاب یہودیوں کے اوپر آئے کبھی کرت کے بندر بنا دیے گئے کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا کبھی جیسے کوئی گلاس اٹھاتے ہیں تو وہ خون بن جاتا ہے بہت زیادہ نام بارے میں سارے عذاب ان کے ذکر ہوئے تو اب نا اللہ ہونے کا کیسے دعویٰ ہے جب اتنی تمہارے اوپر آزمائش آئیں اور پھر وہ عذاب تمہارے اوپر ہوتا رہا مملوک ہو مملوک ہو بیٹے نہیں ہو یہاں اس آیت کے اندر یہ رد کیا ہے جو ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے فرمایا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان میں ہے تم بھی اس کے درمیان میں ہو اللہ کی مملوک ہو مخلوق ہو وإلیہ المصیر اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے یبین لکم جو تمہارے سامنے شریعت کی باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علی فترۃ من الرسل رسولوں کے کافی عرصے کے بعد جو رسولوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ایک زمانے تک رکا ہوا تھا کافی عرصے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے عرصے سے کوئی ڈرانے والا کوئی خوشخبری دینے والا اللہ کی طرف سے نہیں آیا فقط جاءکم بشیر و نذیر بس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اللہ کا آخری پیغمبر آ چکا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں اللہ کی اولاد میں سے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس چیز کا رد کیا ہے قرآن مجید نے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ویسے ہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے ہاں اللہ کا محبوب وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے مقرب اللہ کا ہوتا ہے آج کی آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتائی اور مقصد بعثت بتایا اور اس عرصے کو بتایا ہے کہ اتنے عرصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کے درمیان میں ایک کافی لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت لکھی ہے مفسرین نے 570 عیسوی میں ہوئی, 570 عیسوی میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 610 عیسوی میں, تقریباً یہ 100 سال بنتا ہے. تو اس 600 سال کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے. البتہ عربوں میں جو نبی نبوت کی بات ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے آپ تک درمیان میں عربوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا, تو اس لحاظ سے زیادہ عرصہ عربوں کے پاس گویا کہ ہوا ہے نبی کے نہ آنے کا, اور یہود و نصارہ کے پاس کم عرصہ ہوا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500-600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن عربوں کے پاس 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو فرمایا یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم, اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے, آخری رسول, یبین لکم, جو شریعت کی باتیں تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کرتے ہیں. علی فترۃ من الرسل, فترہ کہتے ہیں اس عرصے کو جو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جب آتا ہے تو درمیان میں جتنا عرصہ گزرتا ہے, سال گزرے, 2 سال گزرے یا 200 سال گزرے, وہ علاقہ فترۃ من الرسل. یہ لوگ یہود و نصارہ یوں کہا کرتے تھے کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے, ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا, کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا, اب ہم کیسے ہدایت کے اوپر آئیں گے. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی, اللہ نے ان کو نبی بنایا, تو قرآن مجید نے ان کی بعثت کے 2 مقصد بیان کیے ہیں, ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ صف میں 27 پارے میں. جو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے, فرمایا وَعِيسَى رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف. یہاں پر یعنی تخصیص ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہے, اور کس قوم کے لیے نبی بنایا ہے اس قوم کی بھی تخصیص ہو گئی, الی بنی اسرائیل یعنی یہود کی طرف, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یوشع بن نون تھے, فلاں تھے فلاں, اس کے بعد آخر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا بھی دائرہ نبوت اور رسالت کا مخصوص قوم کے لیے تھا. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے الی بنی اسرائیل, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد. گویا کہ پوری دنیا کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, قیامت تک کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نبوت کی بات ہوئی تو فرمایا کہ انا ارسلنا رسولا کافت الناس, تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, کسی خاص قوم کے لیے تخصیص نہیں ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. اور خاتم النبیین کا لفظ 22 پارے میں صراحتاً آ گئی. تو ایک بعثت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ الی بنی اسرائیل ہے. دوسرا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ صف میں بیان ہوا, فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ اپنی واعظ و نصیحت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے رہیں. مبشرًا برسولی یکتی من بعدی اسمہ احمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے جو آپ کے دادا نے رکھا ہے, اور اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کا نام ہے وہ احمد ہے. تو دو مقصد بعثت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, کہ ایک تو بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے کہ آخری نبی, آخری رسول آنے والا ہے. آج سے علماء نے لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے جو تورات, جو انجیل یہ چھاپ رہے تھے, اور اس میں تحریف بے شک ہر سال یہ جو چھاپتے ہیں کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ بشارت کی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں, یہ نہیں مٹائی تھی. اب بھی جو موجود ہے ان کی جو یوحنا ہے فلاں ہے, پانچ ناموں سے انجیل اس وقت بھی ہے, لیکن اس میں انہوں نے اس تعارف والی بات کو نکال دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی کا تعارف کرائیں گے. جیسے تعریف کرتے رہتے ہیں اور باتوں میں, تو وہ پادری اپنی مرضی سے ہر سال نئی سی نئی بات درمیان میں ڈالتے ہیں. فرمایا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم ملا خطرت من الرسول, اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے, یبین لکم جو شریعت کی باتیں واضح واضح تمہارے سامنے بیان کریں گے. ملا خطرت من الرسول ایک عرصے کے بعد آئے, جبکہ تم کہتے تھے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ ہمارے پاس تو بڑا عرصہ ہوا ہے کوئی خوشخبری سنانے والا پیغمبر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ پر جب کوئی اقوام اطراف کی زیادتی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے یہ یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے اس آخری نبی کا واسطہ ہے جو آپ نے بھیجنا ہے ابھی, اس کے واسطے سے ہمیں ان لوگوں کے ظلم و ستم سے بچا, اپنی دعاؤں میں یہ بات کرتے تھے. دوسرے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے کہ لوگ اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں. لیکن وہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ معنی کیوں نہیں ہے پھر پہچاننے کے ساتھ, معنی اس لیے نہیں کہ پھر وہ اپنی چودراہٹ, وہ اپنی جو ادھر ادھر سے ایک قسم کا عہدہ ملا ہوا تھا, خصوصاً رومی حکومت کا اس وقت بہت چرچا تھا کہ عیسائیوں کی حکومت تھی اور ان کو وظائف اور انعامات مل رہے تھے, اگر مان لیتے تو پھر وہ سارے کچھ ختم ہو جاتے تھے, اس جد و عناد اور اس دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں مانا, پہچانا ہوا تھا. فرمایا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اور تم یہ کہتے تھے کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا کوئی ڈرانے والا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت اوصاف اور خوبیاں ہوتی ہیں, ان میں سے مین دو خوبیاں ہر نبی کی ہوتی ہیں, وہ بشیر اور نذیر, یہ صفت ہیں نبی کی. بشیر کہتے ہیں اس صفت کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کے بات مان رہے ہوں ان کو خوشخبری سنانی ہے, فضیلت بتانی ہے, ایمان لانے کا یہ مقام ہے, یہ فضیلت ہے, فلاں نیکی کرنے پر یہ فضیلت ہے, یہ مقام ہے اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں. جو بھی گناہ ہو انسان اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے اپنے گناہ کی معافی چاہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں, یہ ہے بشیر کا مطلب. نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا, یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہا اسے اللہ کی ناراضگی سے اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ جب نہیں مانو گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے, یہ سزا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نذیر میں ڈرانا یہ شفقت کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے, یہ دہشت کا ڈرانا نہیں ہوتا جس کو خوف کہا جاتا ہے. نذیر کا معنی کہ دلائل کے ساتھ شفقت کی شکل میں ڈرانے والا کہ دیکھو اللہ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, اس کو ایک ماننا, اس کو معبود ماننا یہ ضروری ہے, اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ ناراض ہوں گے اور عذاب آئے گا, یہ مطلب ہوتا ہے نذیر. فرمایا تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا, فقط جاءکم بشیر و نذیر, تاکہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اور یہ کتاب ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے نشانیاں اور کس علاقے میں ہوں گے, کس زبان کے ہوں گے, کیسی وضع قطع ہوگی, یہ ان کی کتابوں میں زیادہ تھی نبی آخری کتاب اپنی کتاب کے مقابلے میں. ظاہر ہے کہ ان کو تو بتانا تھا کہ ایسے دور میں آئیں گے, جس پر مشہور واقعہ دلالت کرتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ یہ مختلف دوروں سے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے جب اپنے آخری ایک استاد انہوں نے پکڑا, وہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم تھا اور نیک متقی پرہیزگار عیسائی مذہب والے شخص کو راہب اور گوشہ نشین کہا جاتا ہے, راہب کا معنی, اس شخص کی جب حالت قریب الی الموت ہونے لگی تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے کہ اب ہمارے مذہب کی جو علماء ہیں یا راہب ہیں یہ ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, عیسائی مذہب اب منسوخ ہو گیا ہے, ختم ہو چکا ہے, اب وہ علماء جو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں. پھر میں آپ کو لکھاتا ہوں علامتیں, ان علامتوں کے ساتھ جو نبی آپ کو مل جائے گا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ پہلے یہ ایک یہودی کے پاس تھے, پھر ایک عیسائی کے پاس تھے, پھر شام پہنچ گئے تھے, پھر وہاں سے بحرائن آ گئے تھے. جو استاد فوت ہونے لگتا تھا ان کو اگلے استاد کا پتہ بتا دیتا تھا, یہ حق کی تلاش میں تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو یہ جب آخری استاد ان کے جو عیسائی تھے وہ بوڑھے جب فوت ہونے لگے تو ان کو نصیحت کی کہ آپ کسی عیسائی راہب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دنیا میں وہ علامتیں سامنے آ چکی ہیں کہ جو پتہ بتا رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. پھر لکھوائیں ان کو علامتیں کہ یہ عرب علاقے کے ہوں گے, اپنے علاقے سے ہجرت کریں گے, جس علاقے میں رہیں گے اس میں کھجوروں کے باغات زیادہ ہوں گے, اور یہ ہدیہ قبول کریں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے, ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور تبسم اور شفقت کا پہلو غالب ہوگا, اور ان کے ماننے والے ان کے اوپر پروانہ وار گرتے ہوئے نظر آئیں گے, اتنی اتباع میں ہوگی. اتفاق سے جب طلب صادق ہو تو پھر اللہ پاک ملاقات کرا ہی دیتے ہیں. یہ اسی سوچ میں تھے کہ کچھ لوگوں نے, قافلے نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ان کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا غلام بنا کر, جبکہ یہ غلام نہیں تھے, اور جب بیچ دیا غلام بنا کر وہ شخص اتفاق سے مدینہ کا یہودی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا ان بندوں سے, اور یہ آ کر رہنے لگے. یہ تو وہ ساری اپنی علامتیں جو انہوں نے لکھوائی تھیں یہ سمجھ گئے کہ یہ تو یہی ہے, اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو چکے تھے. بہرحال پھر صدقہ لایا آپ نے قبول نہیں کیا, پھر ہدیہ لایا آپ نے قبول کیا, اور دیگر ساری باتیں وہ سمجھ گئے. لیکن جب وہ مہر نبوت والی بات کہ وہ تو آپ گندا ننگا ہو تو دیکھیں گے, تو پھر ان کو یہ نشانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی جس وقت گندا ننگا تھا, پھر انہوں نے ایمان لایا. پھر جب وہ ساقا نے وہ شرطیں لگائیں کہ اس طرح کھجور کے درخت لگائیں اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لگائی تھی. مختصر سی بات کل کروں گا انشاءاللہ. اگر کل بات ہو رہی تھی کہ پہلی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھیں, اور ان علامات کو پڑھ کر سمجھ کر یہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کے اوصاف کے حامل خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ دعا کرتے تھے جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی تھی کہ اللہ اس نبی کا واسطہ ہے جو آپ نے آخر میں بھیجنا ہے, ہمیں اس طرح کے ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے سے پہلے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعائیں کرتے تھے یہود نصارہ. تو فرمایا کہ اب ایک مدت کے بعد یہ رسول آ چکے ہیں جو جھٹلانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں. میں کل بات کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات و اوصاف موجود تھے, جس پر میں دلیل کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کر رہا تھا کہ ان کو اپنے آخری استاد جو راہب عیسائی تھا اس آخری استاد نے علامات بتائی تھی کہ اس طرح علاقہ ہوگا, یوں نبی کی خوبی ہوگی, یوں ختم نبوت کی مہر ہوگی, آپ ہدیہ قبول کریں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے. بس اتفاق سے وہ ایسے قافلے کو بیچ دیے گئے جو مدینہ کے یہودی شخص تھا, اور اس شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام بنا لیا. یہ پھر موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے. کافی علامات انہوں نے دیکھ لیں, ایک علامت نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کے لئے درخواست کر سکتے تھے کہ آپ کے دونوں قدموں کے درمیان مہر نبوت ہے. وہ ایک دفعہ گرمیوں کے موسم میں بار بار نہ یوں اس طرف آئیں, کبھی سلمان فارسی اس طرف آئیں, مسلمان ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ گئے. تو فرمایا سلمان آپ کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کبھی اس طرف آتے ہیں کبھی اس طرف آتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضرت یہی خواہش ہے. تو آپ نے پھر چادر ہٹا کے مہر نبوت ان کو دکھائی جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی, جو غور کے ساتھ یہ ابھرا ہوا ایک گوشت تھا جو غور کے ساتھ خاتم النبیین سمجھ میں آتا تھا آپ کے اس ابھرے ہوئے گوشت کے اوپر. بہرحال جو مقصد ہے اس قصہ بتانے کا کہ سلمان فارسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے اور جو علامتیں ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں وہ کسی صحابی نے ان کو نہیں بتائی تھی, کسی مسلمان نے ان کو نہیں بتائی تھی کہ یوں نبی آخر الزمان ہے, یہ ان کے اوصاف ہیں. یہ ایک عیسائی راہب عالم نے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بتائی اور لکھوائی تھی. تو یہ واضح بات ہے کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف, علاقے کی, آپ کی ذات کی خوبیاں وغیرہ موجود تھیں, وہ نسلم بعد نسلیں بتاتے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے محدث اور محقق عالم ہیں, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ مصر کی کسی لائبریری میں, ان کے زمانے کی بات ہے, کہ اصلی حالت میں محرف نہیں تھی, کافی حد تک اصلی حالت میں انجیل انہوں نے دیکھی ہے اور اس انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں موجود تھیں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے تبسم داڑھی قد رنگ ہدیہ قبول کرنا صدقہ نہیں اور کھجوروں کے علاقے میں رہنا اور یوں یوں ساری علامات اس میں موجود تھیں. کافی حد تک انہوں نے تعریف کی اور حتیٰ کہ جو واضح علامتیں تھیں آپ کی ان کی کتابوں میں اس کو انہوں نے جو ہر سال انجیل کو بدلتے رہتے ہیں تو اس میں اس کو حذف کر دیا تاکہ کہیں عیسائی کوئی سنجیدہ قسم کا عیسائی اپنی اس کتاب یوحنا جو آج کل ان کی رائج ہے وہ پڑھے گا تو اس میں پھر لکھا ہوا ہوگا کہ نبی آخر الزمان کی یوں خوبیاں تھے, کہیں عیسائی مذہب سے پھر کر مسلمان نہ ہو جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں اور حضرت سلمان فارسی کو عیسائی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بتائیں اور کہا کہ اب میرے بعد کسی عیسائی نیک بزرگ عالم کے شرف تلمذ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, عیسائی مذہب اب ختم ہو گیا, منسوخ ہو گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا, ان علامات کے ساتھ آپ نبی آخر الزمان کو ڈھونڈو. تو فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر, تمہارے پاس اب خوشخبری دینے والا, یعنی جو لوگ بات مانتے ہیں ان کو خوشخبری دینے والا پیغمبر اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر آ چکا ہے. بہرحال پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس یہودی کے پاس تھے اور بڑا وہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا, خلاصہ یہ کہ اس نے آزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو یہ بات کہی کہ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ وہ کیسے آپ کو آزاد کرے گا. تو اس نے بہت شرطیں لگائیں, کئی ہزار دینار شرط لگائی اور حتیٰ کہ وہ 100 گٹھلیاں لگائیں اور وہ جوان ہو جائیں پھل آور ہو جائیں تو پھر آپ کو آزاد کروں گا. یہ موجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, لمبا واقعہ ہے, وہ ایک خاص جگہ سے وہ گٹھلیاں سے لے کے آیا اور پھر آپ نے لگائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ساتھ لیا تو وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی اور اس نے پھل بھی دیا. وہ حیران ہو گیا جب اس کو جا کر بتایا تو وہ شخص بھی پھر مسلمان ہو گیا تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرنے والا وہ یہودی آقا تھا, اس نے بھی جب یہ معجزہ دیکھا اس کے ذہن میں تو یہ بات ہوئی کہ یہ ناممکن بات ہے, نہ کھجوروں نے جوان ہونا نہ پھل ہونا تو نہ اس میں نے سلمان کو آزاد کرنا. جب یہ بات اس کے سامنے آ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا. فرمایا تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا, واللہ علا کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک سوال ہے یہاں پر کہ یہود نصارہ اہل کتاب کو یہاں خطاب ہے, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم, اے اہل کتاب, مراد یہود نصارہ ہیں, ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اور سب سے زیادہ تو مراد اس سے عیسائی ہیں کہ وہ بعد والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے نبی بنا کر تو موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے 1700 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 570 عیسوی میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث نقل کی حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آئے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, خطاب اہل کتاب کو ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے, تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ یہ اہل کتاب نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. اہل کتاب کو تو اہل کتاب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس کتاب آئی ہے, ان کے پاس نبی آیا ہے اور ان کے نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے, اس لیے تو انہیں اہل کتاب کہا گیا. تو یہ اہل کتاب یوں کیوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا, یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ تو اہل کتاب ہیں, ان کے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے, کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے انجیل, یہ ان کا کہنا کیسے درست ہے؟ جواب, علماء نے لکھا ہے کہ جو سنجیدہ قسم کے اہل کتاب تھے یعنی عیسائی یا یہود, یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اصلی شکل میں تورات اور انجیل موجود نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, کیا کئی 100 سال ہو گئے ہیں کہ نبی نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو کتاب تورات یا انجیل موجود ہے تو وہ اصلی شکل میں نہیں ہے. تو گویا کہ اب ہماری حالت یہی ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کی, کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا کوئی خوشخبری دینے والا نہیں ہے, کہ جو کتاب ہے وہ بھی اصلی شکل میں نہیں ہے, اور 200 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس نبی بھی نہیں آیا. تو یہ جملہ ان کا کہنا کسی حد تک صحیح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ورنہ عام حالت میں تو اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتے, ان کے پاس تو نبی آیا ہے, کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ آخری دور کی بات ہے کہ جب سب سمجھ چکے تھے سنجیدہ یہود و نصارہ کہ ہماری کتاب محرف ہو چکی ہے, اب اس میں کچھ بھی نہیں, تغیر تبدل اپنی مرضی کے ساتھ اس میں داخل کر دیا گیا. تو انسان کی رہبری کیسے ہو سکتی ہے جب آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں نہ رہے؟ تو انسان کے اخلاق کو, عقائد کو, اعمال کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے عقائد یا اعمال اسی حالت میں کافی حد تک مسلمانوں کے موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ کے فرمان حدیث کی شکل میں اسی شکل میں موجود ہیں, ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکا. کرنے کی کوشش بھی کوئی کرے تو وہ خود ناکام ہو جاتا ہے. یہ فرمایا ان تقول ما جانا البشیر. دوسری بات, علی خطرۃ من الرسل, یعنی وہ زمانہ کہ جس میں نبی نہیں آئے, جیسے میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1700 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ جو درمیان میں زمانہ ہے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا, یا مشرکین مکہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ اور خطہ حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد, جو ہزاروں سال بنتے ہیں, تو اس زمانے میں جو لوگ مر گئے فترت من الرسل کے دور میں, کہ جس دور میں ان کے پاس کوئی مبلغ نہیں آیا, وہ اس زمانے میں جو لوگ تھے اور وہ فوت ہو گئے, کیا وہ کافر فوت ہوئے ہیں یا مسلمان فوت ہوئے ہیں؟ یہ ایک سوال مفسرین نے کیا ہے. جواب تقریباً سب مفسرین کا اس میں ایک ہی ہے کہ اگر وہ شخص جو اس زمانے میں مر رہا ہے اس نے شرک نہیں کیا, عام اس سے گناہ ہوتے رہے, تو یہ شخص مغفور ہے اور جنتی ہے. اعمال اس کے درست نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی مبلغ نہیں آیا, لیکن شرک نہ کیا ہو تب یہ شخص جنتی ہے, ورنہ جہنمی. اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ شرک سے بچانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے آپ سمجھ رہے ہیں لوگ کس حد تک شرک کر رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے لوگ کس حد تک شرک کر رہے تھے, اور اسی طریقے حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے لوگ کس طرح شرک سے بچانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں, توحید کا عقیدہ سکھاتے ہیں, رسالت کا عقیدہ سکھاتے ہیں, تو جب یہ آدمی کہ اس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور یہ شرک کے بغیر مرا ہے تب جنتی ہے تو شرک سے بچے گا کیسے جب نبی اس کے پاس نہیں آیا یہ اس کا جواب سنیں علماء نے لکھا ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے اور ایک ذات کو ماننے کے لیے کسی مبلغ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے انسان کا عقل سلیم اور قلب سلیم ہی کافی ہے کہ وہ شخص کہ اس کو اللہ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں اور چیزیں اپنی حس کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ ایک درست فیصلہ کر سکتا تھا تو اسے یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ایک اتنا بڑا نظام چل رہا ہے یہ ضرور کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے اور یہ میں گویا کہ اس کے ماننے والا ہوں شرک پھر بھی معاف نہیں بھلے اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھی آیا کہ اسے اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ایک نظام کیونکہ انسان کو اللہ نے جو عقل اور شعور اور فراست بصیرت بصارت عطا کی ہے وہ کسی اور مخلوق کو جانوروں کو عطا نہیں کی ہے یہ بصیرت بصارت عقل اور اس سے خود بخود سمجھ سکتا تھا کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے اور یہی توحید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا آپ سے پوچھا گیا کہ ایک لونڈی ہے تو وہ گونگی ہے تو اس کے ایمان کے بارے میں کیسے سوال ہوگا کہ وہ مسلمان ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اگر اشارہ کر کے بھی یوں کہہ دیتی ہے کہ اللہ اس طرح ہے تو وہ توحید والی ہے مواحد ہے مسلمان ہے اسی طریقے سے ایک مقام پہلا کہ وہ سمجھتی نہیں ہے اور ادھر سے پکڑی گئی مسلمان ہوئی ہے اب نہیں مسلمان اس کا فیصلہ ہو رہا ہے ایک مقام پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنت کا وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری برائی غمگین کر دے تو پھر تو سمجھ لے تو مومن ہے یہ مقام ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کی طرف آ گیا تو گویا کہ یہ ایمان والا ہے اور نیکی کے بعد ایک دل میں خواہ مخواہ فرحت حاصل ہوتی ہے 10 روپے نفع حاصل ہو جائے تو فرحت حاصل ہو جاتی ہے تو نیکی تو بہت بڑے نفع کی چیز ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا تو کئی گنا بڑھتی ہے تو ایک خوشی مومن کو نیکی کے بعد نصیب ہوتی ہے تو اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد ایک دکھ اور غم لگتا ہے فرمایا جب یہ کیفیت ہے تو فانت مومن بات یہ کہ فقط جاءکم بشیر و نذیر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا پیغمبر ہے اس کی قدر کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت کے بعد آئے اس نعمت کو اور اس کو غنیمت کبرا سمجھو اور آپ کی قدر کرو اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو ہر کوئی سمجھتا سنتا پڑھتا دیکھ رہا ہے آپ صرف اس حالت میں پڑھیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ نظام ہستی درہم درہم تھا اخلاق کے لحاظ سے معاشرت کے لحاظ سے عقائد کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پوری خطہ حجاز کی یہ ترتیب اور گرد و نواح کے لوگ شرک اور کفر اور ڈاکے میں اور دیگر طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے آپ کی کچھ سالوں کی محنت کے بعد یہی لوگ قوم کے رہبر ہو گئے خواہ بن گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے نا اور کس کا کمال ہو کہ وہ لوگ جن میں ایک مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کفر و شرک پر ہر طرح کے خرافات میں مبتلا تھے اور آپ کی محنت کے بعد یہی لوگ امت کے رہنما بن گئے کسی کو عشرہ مبشرہ کا لقب دیا جا رہا ہے کسی کو خلفاء راشدین کا لقب دیا جا رہا ہے کسی کو رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کا لقب دیا جا رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سب کچھ ہے اللہ سمجھ نصیب تینوں بتیاں جلتی ہیں ترسان یہ دیکھیے صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اشکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین صدق اللہ العظیم اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی ہیں خصوصاً اس جعل فیکم انبیاء کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے وجعلکم ملوکا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہتیں عطا کی ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ نعمتیں بھی عطا کی ہیں جو جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہیں. بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور انہیں نبوت ملی اور آپ کی پہچاننے کی علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. اگر یہ حق انصاف والے ہوتے تو جب وہ علامتیں پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو ایمان لے آتے, لیکن چند لوگوں نے ایمان لایا. تو میں اللہ علیہ کل شہید قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آج کے سبق میں یہود کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. یہود کی طرف جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا اس قال موسیٰ علیہ قومی ہی یا تو فذکروا نعمت اللہ علیکم, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اے قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, نعمت کے تذکرے سے یاد دہانی سے منعم کا شکر بجا لانے کا اور تابعداری کا اتباع کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. جب انسان اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی نعمت دی یا روزگار کی نعمت دی, اولاد کی نعمت دی, عزت کی نعمت دی, ہر طرح کی نعمتیں جب انسان یاد کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق ملتی ہے. دیکھو نا, ہمیں صحت کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا, اس دن ہو جائے گا جس دن بیماری آئے گی. ایسی راحت اور سکون کی نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا, تو جس دن کوئی پریشانی آ جائے گی تو راحت اور سکون والی نعمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ایسی جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی انہیں اولاد کی نعمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو یاد کیا کرو. یہی صوفیاء نے مراقبہ لکھا ہے کہ انسان جو رات کو مراقبہ کرے نا کہ کون سے گناہ ہو گئے ان پر توبہ کرے, کچھ نیکی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرے, تو جو نعمتیں ہیں ان کی یاد دہانی کرے, ان کے اپنے ذہن میں لائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ یہ کہے کہ یار خالص آپ کا فضل ہے, اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس پر اور نعمتیں بڑھتی ہیں, لین شکر تمداد تنگی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو. اب نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہوئی کہ ایک عرصے سے یہ فرعون اور اس کے کارندے حکومتی مشینری وغیرہ جو اس کی قوم کے لوگ تھے اس کے غلام بنے چلے آ رہے تھے. ایک صدیوں سے بنی اسرائیل قبطی خاندان یعنی فرعونی خاندان کے غلامی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور سب سے بڑی نعمت ان کو یہ اللہ نے دی کہ صدیوں سے جو غلامی کی زندگی میں تھے اللہ نے ان کو غلامی کی زندگی سے نجات نصیب فرمائی. پھر اس کے بعد حکم سے ہی یہ مصر کو چھوڑ کر جو دریائے نیل کو پار کر کے تو وہاں اس میدان میں آباد ہو گئے, اس میں بھی بہت نعمتیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت کہ دشمن کے مرنے سے خوشی تو نہیں ہونی چاہیے عام حالت میں, لیکن جب دشمن مد مقابل ہو اور حریف ہو تو اس کے مرنے پر تو خوشی ایک سنت ہے. اب یہ دشمن جو فرعون یا اس کا جو لشکر تھا یہ عام دشمن نہیں تھا, اس نے تو خدا ہی کی دعوت کیا ہوا تھا اور ایک عرصے سے بنی اسرائیل پر ظلموں سے تنگ کر رہا تھا اور اس حد تک کہ بچوں کو قتل کرنا, عورتوں کو غلام بنانا, خدمت کے لیے اپنے گھروں میں رکھنا وغیرہ, یہ اس کا طریقہ تھا. دریا میں غرق ہوا, بما اپنی فوج کے ایک آدھ کے غرق ہونے سے بھی اسلام کو قوت ملتی ہے, شان و شوکت ملتی ہے. ایک دشمن اسلام بھی مرے تھے, لیکن جب پوری قیادت تمام سپاہیوں کے سارے غرق ہو جائیں تو یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات, ان کے لیے راحت کی بات ہے. تو یہ دوسری نعمت ہے. پھر جب میدان تین میں یہ آباد ہو گئے تو وہ ایک جنتی طرح کا میدان اللہ نے بنا دیا کہ اس میں کوئی درخت نہیں تو بادل مرضی سے سایہ کرتے ہیں, کوئی پانی کا انتظام نہیں تو پتھر سے بارہ دس میں جاری کر دیا, کھانے کے لحاظ سے تھوڑی تھوڑی جھاڑیاں سی پیدا ہوئیں بس ان کے قریب آ کے بٹیر بیٹھتے تھے یہ ان کو کھاتے ہیں, اور اپنی جھاڑیوں کے ساتھ وہ اسکریم سی بنتی جس کو منع صلی اللہ قرآن نے کہا. بہرحال یہ جو میدان تھی ہے یہ ان کے لیے ایک جنت کی گویا کہ مثال بنا ہوا تھا, اس حد تک اللہ کی نعمتیں ان پر آئی. اور ساتھ پھر اسی موقع پر کتاب قرآن بھی نازل ہوئی کہ اس کے مطابق عمل کریں, یہ رہبری کی کتاب ہے, رہنمائی کی کتاب ہے, یہ سب نعمتیں ہیں. تو فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیہ, موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو یادہانی کراؤ کہ وہ بھول چکی ہے, کچھ مستیاں کرنے لگ گئے تھے, جیسے پانی کے اوپر اتنا اعتراض کیا کہ ہم بارہ خاندان ہیں ایک سے کام نہیں بنتا, یا جب تورات ملنے لگی تو ہمیں پورا اعتماد نہیں ہے آپ ہمارے بندے ساتھ لے کر جائیں, یہ سب ہر درمی کی ہی باتیں تھیں. تو فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو فرما دیں کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں, کس حالت میں تھے ابھی ماضی میں اور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ آپ کس طریقے کی طرف جا رہے ہو اور ہر درمی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات تو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھائیں, لیکن بات دوستو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو یاد کر کے شکر بجا لانا چاہیے. سب سے بڑی قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نعمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, بھلے صحت کی نعمت ہو, عہدے کی نعمت ہو, مال و دولت کی نعمت ہو, کوئی بھی نعمت ہو اس پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے, اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف استعمال نہ کیا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف مال کو یا صحت کو یا زبان کو یا ان چیزوں کو ان کی مخالفت میں استعمال کیا ہے یہ سب سے بڑی ناشکری ہے, اور یہ ناشکری بڑھتے بڑھتے پھر کفر کے قریب کر دیتی ہے. پہلے تو ناشکری ہر گناہ پہلے تو چھوٹا گناہ ہوتا ہے, آپ کی چنگاری تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کو اگر نہ بجھایا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر تو پورے علاقے اور شہر کو وہ جلا دے گی. یہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ کسی بینک کو اگر سلائی کے برابر سوراخ ہو تو اسی وقت بند کرنا ہے, اگر اسے چھوڑ دیا جائے کہ یہ چھوٹا سا ہی سوراخ ہے خیر کوئی بات نہیں اس سے پانی کچھ نکلتا بھی, تو وہ کچھ مدت کے بعد آہستہ آہستہ بڑا راستہ پانی کے نکلنے کا بن جائے گا جو ڈیم کے منہدم ہونے کا سبب بن جائے گا. یہی بات ہوتی ہے گناہ کی کہ چھوٹا گناہ چھوٹی نافرمانی چھوٹی ناشکری کی ترتیب وہ آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر کے انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں اس پر قدردانی کی جائے. سب سے بڑی نعمت اس امت کو جو اللہ پاک نے عطا کی ہے, وہ بہت ساری نعمتیں ہیں کہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا, اور پہلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی, مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں تھی, قربانی کے جانور کھانے کی اجازت, یہ سب نعمتیں خصوصی ہیں اس امت کے لیے. لیکن سب سے بڑی نعمت اس امت کو بطور اعزاز کے جو اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا. آپ کی امت کی تمنا پر دلیل موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے یہ آرزو کی کہ کاش کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے, باوجود اس کے کہ وہ اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. کہ اس امت کو بہت اللہ پاک نے اعزاز سے نوازا ہے, تو یہ نعمتیں ہیں جس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. کل بات ہو چکی ہے کہ انسانیت کا فائدہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو, مکلف مخلوق کا فائدہ خواہ انسان ہو یا جن, اس کا فائدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے. آپ کی اتباع میں جو جتنا آئے گا وہ دنیا اور آخرت کا سکون حاصل کرتا جائے گا. تو فرمایا یہ نعمت ہے اس پر شکر بجا لے. پھر دو نعمتیں قرآن مجید نے بطور یاد دہانی کے بنی اسرائیل کی ذکر کی ہیں, اس جعل فیکم انبیاء, ایک تو وہ نعمتیں ہیں میدان دیے کی کھانے کے لحاظ سے, اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ناقدری درمیان میں آ گئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر روز منسلوہ کھا کھا کر تو تنگ آ چکے ہیں, اکتا چکے ہیں, ہمارے لیے داغ ہونی چاہیے کوئی چٹنی ہو, پیاز ہو, لہسن ہو, جس کو قرآن مجید نے پہلے بارے میں بیان کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی ہو ادنی باللذی ہو خیر, کیا کم بخت ہو, دل اکتا گئے تھے ایک چیز کو کھا کھا کر, تو اس سے اعلیٰ ماننی چاہیے تھی نا, ایک چیز جو اعلیٰ تھی اس سے دل بھر گئے تو کم بخت پیاز اور لہسن مانگنے لگ گئے, دال مانگنے لگ گئے. یعنی اگر دل بھر ہی گیا تھا تو اللہ سے, تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے نا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے عام جنت نہ مانگو, جنت الفردوس مانگو جو سب سے اونچی جنت ہے. اللہ بادشاہ ہے, خزانوں کا مالک ہے, وہ سب سے اونچی نعمتیں دے گا اور انسان کے لیے اس نے پیدا کی ہیں. ہاں دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی مخلوق کے لیے ہیں, ہاں جنت کی نعمتیں ہیں تو وہ بھی تو مخلوق کے لیے ہیں. صرف انسان مانگے اور خوب بڑی جنت مانگے. مانگ جو اتنے بڑے شہنشاہ سخی سے رہا ہے, کوئی ایسے بندے سے نہیں مانگ رہا کہ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا کہ اتنا پورا نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے نہیں ہو مانگنے والے کیا طریقہ کرتے ہیں کہ 800 روپے کی صرف آج ضرورت ہے بس مکان, اسے پتا ہے کہ اگر 5-7 ہزار کا نہیں آپ دے دیں وہ لے لے گا, لیکن وہ عدد صحیح لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے تاکہ لوگ خوشی سے دیں گے کہ تھوڑا سا اس کو چاہیے. تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ کیا کم وقت ہو, اگر اس نعمت سے دل بھر ہی گئے تھے تو پھر اس سے اونچی چیز مانگنی تھی, اس سے ادنا مانگنے لگ گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اعلیٰ مانگتے تو پھر اوپر سے نازل ہوتی. انہوں نے ادنا مانگی اور کہا کہ ہم خود کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے یہ سامان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنتی میوے ان سے لے لیے, سلب کر لیے اور پھر لگا دیا ان کو کھیتی باڑی میں اور اسی میں لگے ہو. تو انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے. نعمت کی جب ناقدری ہو تو پھر یوں چھن جاتی ہے. نعمت کی قدر ہو نا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے شکر کے وہ کہنے لگے ہم تو یہ کھا کھا کے ہمارے دل بھر گئے ہیں, اس سے تو ہم بیمار ہو رہے ہیں اور فلان ہو رہا ہے. جنتی نعمت سے بھی کوئی بیمار ہوتا ہے. اس جال اکیل کو من دیا, وہ تو سب ٹائم پہ تھی, خصوصی ایک نعمت کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ پاک نے تمہاری نسل میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بارہ خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کے, میں کئی دفعہ تعارف کرا چکا ہوں, یہ بیٹے ہیں, یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ بارہ خاندان, یہ 12 بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے یوں اعزاز عطا کر, یوں اعزاز عطا کر, اور میری نسل میں سے انبیاء علیہ السلام کو بھیج. یہ سب بنی اسحاق ہیں, اور بنی اسماعیل میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کل بتا چکا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد خطہ حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آیا, اور بنی اسحاق میں سے یہ. حتیٰ کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے نسب سے 40,000 انبیاء علیہ السلام. اور یہ الگ بات ہی کہ ان یہود سے اور نصارہ سے اپنے نبیوں کی قدر دانی نہیں ہوئی. قرآن مجید نے پہلے بارے میں بیان کیا اور کئی مقام پر, یقتلون الانبیاء بغیر حق, بلا وجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قتل کرتے رہے. کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے, یہ تو مسجد گمیٹی والے ناراض ہو گئے ہیں, آپ نے پردے کی بات کیوں ہے, مولوی صاحب کو لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں, آپ نے داڑھی کے بارے میں کیوں بات کی ہے, ٹائی کے بارے میں کیوں بات کی ہے. بعض مسجدوں میں اگر کوئی امام صاحب جو حق بات کر دے نا تو پھر کمیٹی, بے دین کمیٹی, وہ پھر امام صاحب کو آنکھیں دکھا دے گا, آپ کو نوکری نہیں چاہیے, فلاں نہیں چاہیے. یہ کم وقت حق بیان کرنے پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے اندر محراب میں قتل کر دیتے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایک مجلس میں, ایک ایک بیان میں کئی کئی نبی انہوں نے بیت المقدس کے اندر قتل کیے. تو اللہ نے ان کو اعزاز عطا کیا کہ ان کے خاندان میں سے 1,000,000 انبیاء علیہ السلام آئے, لیکن ان سے قدردانی نہیں ہوئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطہ حجاز میں اور آخری امت کے نبی ہیں اللہ